acılar çeker yalnız başına. Yeter bu kadar yeter. Yarın bu günahların kalmaz yanına. Mevlam adamı yakar. Gülüm diye diye, canım diye diye deli oldum ben. Canım bile bile, gülüm bile bile kölen oldum ben. Adını yazmışlar gökyüzüne, fırtınalar düşmüş kaderime. Yolumu çizmişsin sen yine. Emrin olur gülüm, emrin olur. Adını yazmışlar gökyüzüne, fırtınalar düşmüş kaderime. Yolumu çizmişsin sen yine. Emrin olur gülüm, emrin olur. Akşam dalgalar vurur sahil boyuna, vurur içimi yıkar. Siyah kelebeklerim uçar delice, ahım ölüme kadar. Gülüm diye diye, canım diye diye deli. Canım bile bile, gülüm bile bile kölen oldum. Adını yazmışlar gökyüzüne, fırtınalar düşmüş kaderime. Yolumu çizmişsin sen yine. Emrin olur gülüm, emrin olur. Adını yazmışlar gökyüzüne, fırtınalar düşmüş kaderime. Yolumu çizmişsin sen yine. Emrin olur gülüm baş üstüne.